سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسن كرونا براني فسن ميتا سما. القارعة ما القارعة. القارعة. القارعة نن كو أراي. وما أدراك ما القارعة. لا أراي تي تام هي جاورو داي وا القارعة نن كو أراي. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وانتي منوت جبن تن ملان مو تكرا جاي وان. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. لا บรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน แต่อัมมามันซะกุลัตมะวาซีนูฮูฟะฮูวะฟีอิชะติรฎอดิยะ ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักเขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุก วะอัมมามันคัฟฟัตมะวาซีนูฮูฟะอุมมูฮูฮาวิยะ และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบาที่พำนักของเขาก็คือเหวลึกฮาวิยะ วะมาอัดรอกะมาฮิยะ และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร นารุนฮามิยะ คือไฟอันร้อนแรง